din slăv cerești și din splendor. Și din splendor. Ai vrut aici să cobor, să cobor, ca voia Tatălui s-o faci, și în umilință să te îmbraci. Bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit, Mântuitor blând și smerit. Împărăție fără apus, ai vrut să faci cu noi, Iisus, cu noi, Iisus, un rai de cânt și bucurii, și bucurii, acolo sus în veșnicii, în veșnicii. Bine ai venit, bine ai venit, și smerit. Ai venit, te lăudăm, te adorăm, la iesea ta ne aplecăm. Bine ai venit, bine ai venit, bine ai venit, Mântuitor blând și smerit. Să-l scap pe omul păcătos de moarte și de chinul greu, și să-l împaci cu Dumnezeu. Bine ai venit, bine ai venit, Mântuitor blând și smerit. Este a